для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Праз 10 хвілін усё было скончана. Коні без седакоў працягла гігаталі, пехцярамі ляжалі на зямлі забітыя і параненыя. Толькі варона, як д'ябал, круціўся сярод мужыкоў, адбіваючыся мячом. Рэвальвер ён заціснуў у зубах. Біў ён вельмі добра. Пасля пабачыў у натоўпе мяне. Твар яго перакрывіўся такой жахлівай нянавісцю, што нават зараз я памятаю яго і часам бачу ў сне. Стаптаўшы канём аднаго з сялян, ён схапіў рэвальвер. «Трымайся, падла! Адняў яе! Табе таксама не мілавацца!» Селянін з доўгімі вусамі пацягнуў яго за нагу з каня, і толькі таму я не ўпаў на зямлю з дзіркай у чэрапе. Варона зразумеў, што яго зараз сцягнуць з каня, і стрэлам ва ўпор паклаў на месцы ў даўгавусага. І тады я, паспеўшы ставіць новыя патроны, высадзіў у яго усе 6 куль. Варона хітнуўся ў сядле, хапаючыся рукамі за паветра, але ўсё ж павараціў каня, збіў на зямлю скуластага хлопца і памчаў у напрамку да балот. Ён усё хапаўся рукамі за паветра, але яшчэ сядзеў у сядле, і разам з сядлом, відаць, лопнула папруга, з'язджаў на бок, пакуль не павіс паралельна зямлі. Конь збочыў, і галава вароны з маху ударылася аб каменны слуп агароджы. Пырснулі мазгі. Варона з'ехаў з сядла і гопнуўся аб зямлю, застаўся ляжаць на ёй нерухомы, мёртвы. Разгром быў поўны. Страшнае дзікае паляванне ляжала на зямлі, разбітая рукамі звычайных мужыкоў у першы ж дзень, калі яны трошкі паднапружыліся і паверылі сваім прымхлівым мазгам, паверылі, што нават супраць зданяў можна вставаць з віламі ў руках. Я прайшоў па месцы бойкі. Коні і сяляне зводзілі ў бок. Гэта былі сапраўдныя палескія дрыганты, парода, ад якой зараз нічога не засталося. Все ў палосах і плямах, як рысі або леапарды, з белымі ноздрамі і вачыма, якія адлівалі ў глыбіні чырвоным агнём. Я ведаў, што гэтая парода вызначаецца дзіўнай, трывалай, машыстай інахаддзю. І падчас намёту імчыць вялізнымі скачкамі, як алень. Не дзіва, што ў тумане мне такімі вялізнымі здаваліся іхнія скачкі. І яшчэ дзве разгадкі прыйшлі нечакана. Па-першае, ля сядла кожнага паляўнічага віселі 4 глыбокія аўчынныя торбы, якія, відаць, у выпадку патрэбы можна было надзець на ногі коням і завязаць ля бабак. Крок рабіўся зусім безгучны. Па-другое, сярод трупаў і параненых я пабачыў на зямлі 3 чучалы, апранутыя так, як і паляўнічыя, у старыя капелюхі з пер'ямі, капці, чугі, але прывязаныя вяроўкамі да сядла. Людзей у вароны, відаць, не хапала. Але і нашы страты былі значныя.

трэба, кажа, канчаць, і не дзеля багацця, а дзеля ўласнай шкуры, і мы з'явіліся тады ля палаца. Хто гэта крычаў тады, сурова спытаў я. Хто крычаў? Таго больш няма. Ось ён ляжыць, пацук. Стахевіч відавочна пацяшаўся, распавядаў пра ўсё з гонарам, хвацка і зухавата, з такім заліхвацкім маладзецтвам, быццам вось-вось баладу Рубінштейна заспявае, але я добра бачыў, што ён баіцца, хоць добра валодае сабою. Ды і я магу амаль так крычаць. І ён закінуў галаву, жылы надуліся на яго шыі і пачаў забіраць то вышэй, то ніжэй. Апошні раз я пачуў крык дзікага палявання, нялюдскі, жахлівы, дэманскі. «Раман!» — рыдаў і галасіў голас. «Раман! Раманавой! Помста! Мы адпачнём! Раман у 20-м калене, выходзь!» Голас яго пакаціўся над волатавай прорвай, кудысьці далёка, пачаў пераклікацца з рэхам, запоўніў сабою весь абшар. У мяне мароз пайшоў спінаю. І Стахевіч зарагатаў. «Ты не выйшаў тады, Беларэцкі! Нічога! На твае месцы другі здох бы з жаху. Мы спачатку падумалі, што ты спудзіўся, але на другі дзень здарылася амаль непапраўнае. Свіцілавіч нарваўся на варону, які ездзіў для вярбоўкі новых паляўнічых, і спазніўся, і гэта было якраз ля сцежкі, што вядзе ў пушчу да нашай схованкі. А пасля мы прасачылі, што ён сустрэўся з табой, Беларэцкі, ў лесе. І хоць ён не сказаў табе гэтага пакуль што, мы разумелі, яму нельга даць ані гадзіны жыцця. Палову людзей накіравалі да трох хвояў. Дубатоўк даслаў Свіцілавічу ліст і выбавіў з хаты. А пасля з паловай людзей, з трыма старымі хлопцамі і навічкамі, паехалі да балотных ялін. Сам Дубатоўк спешыўся тады і падкраўся да цябе ззаду. Але ты паспеў ужо даць некалькі стрэлаў, і нашы неабстраляныя кампаньёны кінуліся ўцякаць. І яшчэ адно дзіва. Ты наклаў у патыліцу Дубатоўку і так даў яму, што ён дагэтуль не сядае на каня, сядзіць дома. Дома ён і сёння. Так што вы сцеражыцеся, хлопцы. А цябе, Беларэцкі, ён добра тады абкруціў. Ты я чуняць не паспеў, а ўжо яго падсаджваў на каня. Затое Свіцілавічам нам пашанцавала. Варона дачакаўся яго, спытаў коротка, адкрыў дзікіх паляўнічых, той толькі плюнуў у бок вароны. Тады варона стрэліў, і тут з'явіўся ты. Страляў па нас аднаму, прастрэліў руку. А пасля ты пабіў станавога, а пасля цябе выклікалі ў павет і без нашай дапамогі. Ты, напэўна, не ведаеш, што цябе павінны былі заарыштаваць, а пасля забіць па дарозе пры спробе ўцячы. Але ты быў занадта спрытны, д'ябал, табе пашанцавала, і ліст губернатара прымусіў суддзю адмовіцца дапамагаць нам. Ён на каленях маліў Дубатоўка, каб цябе хутчэй застрэлілі. Дарэчы, варона чакаў тады Свіцілавіча пад дрэвамі, страляў па ім і ўжыў такую хітрасць, якой ты ніколі не адгадаеш. «Чаму не?» — равнадушна сказаў я. Дубатоўку выдраў з часопісаў Яноўскай некалькі аркушаў, і з іх зрабілі клак. «Вы думалі, што калі я выбіюся жывым з вашых лап, грунтуючыся на гэтым,